crying. Don't you want God's love to be your pillow? I'd be over in the rocks of ages. Rocks of ages will farm me. I'm going to heaven when the world's on fire. And I want God's bosom to be my pillow. Hide me over in the rocks of ages. Rocks of ages will farm me. Loving brother, when the world's on fire, don't you want God's bosom to be your pillow? Hide me over in the rocks of ages. Rocks of ages will farm me. Oh, my loving sinner, when the world's on fire, don't you want God's bosom to be your pillow? Hide me over in the rocks of ages. Rocks of ages will farm me. Don't you want to go to heaven when the world's on fire? Don't you want God's bosom to be your pillow? Hide me over in the rocks of ages. Rocks of ages will farm me. Merhaba herkes. Woody 100 yaşında. Onun 14. programını yapıyoruz. Mahir Ilgaz'la birlikteyiz. Ben Deniz Ömer Madra. Bugün Hakan yok. Evet, bir süredir tam kadro çıkamıyoruz programlara ama olsun. Evet, sabit eleman ben Deniz bulunuyorum ama buna bir son vermek lazım artık. Orta sahada. Siz ikiniz yapın. Evet, Woody'nin 14. programı ve açılışımızı neyle yaptık? When the World's on Fire veya diğer ismiyle Oh My Brother isimli The Carter Family şarkısıyla yaptık aslında. Bir ilahi de denilebilir. Evet, yani tam gökleri şeye de gospel'a da dayanabilir. Folk da denebilir. Evet. Müziği. Yani sözler olarak da işte gayet ruhani sözleri olan işte bir parça. Hoş da bir parça ama bu parçayı neden çaldık? Belki onu söylemek lazım. Evet. Çünkü bu parçanın melodisi dinleyenleri de yani bu programın başından beri dinleyenlere zaten tanıdık gelecektir. Ama Woody Guthrie ile ilgili biraz bilgisi olan herkese tanıdık gelecektir. Woody'nin en meşhur eseri This Land Is Your Land'in mevzusuyla birebir örtüşüyor. Hemen. Evet, aynı zamanda da zaten bizim bu programın Woody 100 yaşında programının Woody'dir işte dediğimiz programında tanıtım şeyinde de kullanılan tanıtım müziğinde kısmen kullanılan şarkı da o. Aslında senin gönderdiğin şeyi tam bitiremedim. İlginç bir makale Leonard Casuto yazmış 100 yaşında Woody Guthrie diye ve hala bunca zaman sonra her yerde şimdi çalınıyor. 45 yıl sonra ölümünden sonra 1967'de ama gene de hala neden bu kadar karanlıkta kaldı üzerinde de duruyor. Özellikle de siyasi belki sol şimdi biraz önce çaldığımız şarkıda dünyevi olan bir şey yoktu. onu alıp dünyanın en ruhani şarkısını kafasının üstünde döndürüp topaç gibi dünyanın en dünyevi direniş şarkılarından birine dönüştürebilir. En biri zaten kişilerin hikayelerle çok ilgileniyor. Bir hikaye anlatıcısı Woody. İşte belli bir spesifik bağlam içinde spesifik bir bireyin hikayesi Woody'yi çok ilgilendiriyor. Genelde baktığımız zaman siyasi yelpazede yeterince sağa veya yeterince sola gittiğiniz zaman bireyler kaybolmaya başlayabiliyor ama Woody de hiçbir zaman kaybolmuyor. O bireyin hikayeleriyle ilgileniyor. O yüzden de insanı anlatıyor. İnsanı anlatıyor. Çok o acayip yani. Bir şey. Ama bir de gene makaleye dönecek olursak hayatın nasıl yaşadığıyla da ilgisi olmalı diyor bu inişli çıkışlı. Yani şöhretinin bir türlü tam olmaması. Herkesin dilinde bu şarkı mesela. This Land Is Your Land ama kimse de tam bilmiyor. En az 4 şarkısını bütün Amerikalılar dünyada söyleyebilir ama kendisini çok az biliyorlar. İkinci sebebi de solcu görüşlerinin yanı sıra sürekli bir yaratıcı olmasına rağmen hiçbir zaman da bir yorumcu, sahne adamı olmadı diyor. Onun için diyor yani hayatını yaşama tarzıyla. Onun için de zaten tekrar yeniden keşfedilene kadar bu da şarkı söylemeyi durdurduktan sonra ki ancak şimdi bulunabiliyor. Müthiş bir arşiv bulundu diyor. Zaten onu günlerdir çeşitli programlarda da söyledi. Evet. Bir de şu var tabii yani yeniden keşfinin arkasındaki sebeplere baktığımız zaman müzikal bir keşif veya müzikal bir motivasyondan ziyade içinde olduğumuz zamanın bazı itici güçleri dolayısıyla bir Woody'ye yönelme var. Yani anlattığı hikaye, müziği önemli. Tamam Woody iyi de bir müzisyen bu yatsınamaz ama anlattığı hikayelerin bugünkü geçerliliği açısından hikayeci olarak, evet. Anlatıcı olarak yani o işte o bakımdan bir Periarches miydi neydi o ünlü kavram yani evet, Yunan'da evet. Eski kadim Yunan'da da evet yani ama biz de bu programda şey yapalım dedik biraz da kaç programdır doğrudan Woody Guthrie üzerinden gidiyoruz biraz bağlam vermeye çalışalım o dönemin müzikal Amerika'nın müzikal ortamına ilişkin, Woody'nin de içinde bulunduğu ortama ilişkin biraz ipuçları verelim dedik. İşte o yüzden de aslında Carter Family'nin orijinal parçasıyla girdik. When the World's on Fire'la. Şimdi bir tane daha çalalım. Gene çalalım. Bağlamı belirlemek üzere o dönemin nasıl bir bağlamın ortasında yer aldığını evet. Woody Guthrie'nin. Aslında şöyle yapalım isterseniz. Carter Family'nin Woody Guthrie cover'ını çalalım bir tane, yorumunu çalalım. Will You Miss Me When I'm Gone isimli parçayı. Arkasından da Carter Family orijinalini dinleyelim. Evet, tamam. My race on earth is run. Will you miss me when I'm gone? Will you miss me, miss me, miss me, miss me? Will you miss me when I'm gone? I'll close these eyelids and this heart shall cease to be and they lay me down to rest in some flowery boundary tree. Me When I'm Gone. Bu Carter Family'den dinlediğimiz ikinci parça oluyor bugünkü Woody Guthrie'nin 100 yaşında. Woody Guthrie 100 yaşında programının 14.sünü yapıyoruz Mahir Ilgaz'la beraber ve biraz da bağlam üzerinde durma evet. fırsatı yakalayalım dedik. Çünkü geçen bir de yine Woody Guthrie üzerine işte biz de elimize gelen bütün yeni materyali, makaleleri mümkün olduğunca yetişebildiğimiz kadarıyla okumaya çalışıyoruz. Şeyde The Atlantic'te bir şey çıktı. Albüm incelemesi çıktı. Bu Pete Seeger'ın yeni çıkartmış olduğu Woody'yi hatırlarken Remembering Woody isimli albümünün incelemesi. Orada bence biraz haksızlık da yapan, doğruluk payı olan ama haksızlık da yapan bazı yargılar vardı. İşte o dönemde yani Woody Guthrie yerine Carter Family'yi veya Jimmy Rodgers'ı dinlemeyi tercih ederdi insanlar müzikal açıdan gibisinden. Şimdi iki yorumu üst üste çaldık aslında. Yani Woody'nin yorumu da son derece zengin bir yorum. Onu göstermek açısından bence faydalı oldu. Ama şeyi de yani o dönemdeki diğer aktif folk şarkıcılarını görmek açısından da bence bir faydası var bu programın. Biraz isterseniz kısaca Carter Family'den de evet. bahsedelim. Bunlar Amerika'nın en eski müzikal ailelerinden bir tanesi. İşte daha çok böyle bu gospel veya tinsel müzik diye tabir edebileceğimiz müzik alanında işte folkla harmanlayarak eser veriyorlar. Ve 1927-56 seneleri arasında Carter Family olarak, yani Carter ailesi olarak kayıt yapıyorlar. İşte country müziği, bluegrass, güney gospeli ve pop, hatta rock müziğine de çok ciddi etkiler oluyor. Zaten işte Carter ailesinin devamı da Johnny Cash'e kadar uzanıyor işte. June eş Carter üzerinden. Cash. Evet. Yani country rock tarzının da önemli, çok önemli yorumcularından biri kendi başına. Hem ailesiyle hem de ailesi dışında June'da. Evet, böyle son derece önemli ve Amerikan müzikal tarihine damga vurmuş bir aile olduğunu söylemek lazım. Hani bu Woody Guthrie üzerinden de belki başka şeyleri de merak uyandırma, yönlendirme için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Evet, demin yani önemli bir noktayı kendimize göre dile getirmeye çalıştık. Yani kendi payıma konuşursam, yani Carter Family müzikal olarak çok esaslı ve gayet bilgili hem de yetenekli olduğu halde tamamen sözleri böyle dini, ilahi nitelikteki şeylere dayalı olan bir şarkıyı müzikalitesini bozmadan da şey yapabiliyor. Yani. Evet, Woody Guthrie alıp kendi parçası haline getirebiliyor ve şu anda da Carter Family orijinalinden çok daha fazla bilinen bir evet, yani parça haline getirebiliyor. Dünyanın en iyi bilinen şarkılarından biri, evet. Yani tepe taklak edebiliyor ayakları. Başı ayaklarla yer değiştirtebiliyor. Bir de demin önemli bir şey daha sözünü ettin. Yani çeşitli programlarda bugüne kadar da zaman zaman söylemeye çalıştığımız bir şey. Woody Guthrie'nin en bence ayırt edici özelliklerinden biri, anlatıcı olarak temel konulara, yani dünyanın nereye gidiyor, biz kimiz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz ve bu gidişatı nasıl etkileyebiliriz, kendi bireysel ve topluluk içindeki mücadelemizle nasıl etkileyebiliriz gibi çok temel sorulara cevap arıyor ve aynı zamanda konular olarak da bugün de tartıştığımız Açık Gazete'de sabahtan akşama üzerinde durduğumuz bütün konular var. Yani göçmen konusu, işte seninle beraber kim birkaç haber yaptık. Göçmenlerin durumu, evet, vaziyeti hakkında. Çevre meselesi var. Yani evet, hani bağlam biraz farklı ama var yani yine bu. İklim tabii, Dust Bowl dediği, evet, işte o korkunç bir. İsmi çevre olarak konulmasa da o dönemde doğrudan İnsanların hayatını, aslında çevresel adalet diye, bu environmental justice diye tabir edilen şeyden bahsediyor Woody Guthrie orada. Doğrudan, çünkü o felaketten etkilenen insanlar üzerine bir albüm yapmış. Evet, bütün canlıların hayatını kökünden değiştiren iklimin bozulmasından bahsediyor. İşte toz çukuru, toz çanağı, neyse. İşte işsizlik, bu bankaların el koyması gelirlerine insanların. Bu konuda hacizler filan. İlginç bir tesadüf benim gözüme çarptı. Geçen gün The Jolly Banker diye bir parçası var Woody Guthrie'nin. Yani sözlerini okuduğunuz zaman aslında hani acaba yani geçtiğimiz işte 3-5 sene içinde yazılmış olabilir mi hissiyatına kapılıyor insan. Ve daha sonra aklıma geldi, bir albüm de çıktı aslında aynı konsepte, aynı bağlamda. Benzer bir albüm geçtiğimiz senelerde çıktı. Bu büyük krizin ardından. Yani evet, evet. Yani birden fazla öyle albüm çıktı yani 1900... ama o çıkan albümlerin içinde 2008 yine Jolly krizi. Banker ismini bir yerde gördüğümü hatırlıyorum. Cover değildi yani, aynı tesadüf belki ama yorum olmadan aynı isimde iki tane parça ve birbirine içerik olarak çok benziyorlar. Evet, Woody çok mutlu olabilirdi öyle bir kendisinden araklanmış olmasından büyük bir mutluluk duyardı zaten, öyle de söylüyor ya işte. Evet. Benim şarkımı çalan. Her iki anlamda da. Müzik öğrenmek istiyorsan sana çalacaksın demiş başkalarından. Benim arkadaşım, bunu benim şarkımı söylerken yakalanan her kimse benim en iyi arkadaşım olacaktır. Anladı şarkımı, sevdi demektir bu diyor. Öyle bir şey. Peki yani bugün herhalde bir parça daha belki çalabiliriz. Çalabilecek zamanımız var. Bir kontekste bağlama oturtma çabasına ayırdığımız bir şeydi bu Woody'nin. Aynı zamanda da Hank Williams'ı da değinmeden geçmeyeyim. Bu sefer de sağ kanattan sayılabilecek biri. Tam da haksızlık etmeyelim ama yani ya daha aslında bir müzisyen. Ama hitap ettiği kitle bakımından daha çok işte siyasetin sağ tarafında yer alan insanların ağırlıklı olarak dinlediği, hatta bir böyle idol mertebesine koyduğu önemli bir müzisyen. O da çok genç yaşında ölüyor. 30 yaşında ölmüş Hank Williams da. Hank Williams'ın da etkilemediği country müziğinin ve o sıradan insanlara hitap eden müziğin en temel ismi herhalde Hank Williams yani. Evet, çok önemli müzisyen gerçekten ama bu çalacağımız parçayı çalmamızın sebebini söyleyelim. Woody bir yandan işte bu bir anlamda o dönemde komünizm propagandası veya işte sosyalizm propagandası yapan parçalar yazarken Hank Williams da tam hemen İkinci Dünya Savaşı'nın ertesinde bu sefer bir anti-Stalinist parça yazıyor. Anti-komünist parça aynı zamanda. Stalinizm değil de komünizm karşıtı diyebiliriz. Ve işte bu parçalar üzerinden giden bu karşıtlığı görmek bakımından faydalı olabilir diye düşündük. Nedir parçanın adı? No No Joe. Yani işte Joseph Stalin'in. Uncle Joe vaziyetleri vardı. Evet, Joe amca. Parçaları da, yani sözleri Stalin'i de oldukça komik bir parça. Dinlemekte fayda var. Bununla bitirelim isterseniz. Evet, bu programı bununla Hank Williams'la No No Joe adlı parçayla bitiriyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Now look here, Joe, quit acting smart. Stop being that old brazen sort. Don't you go sell this country short. No, no, Joe. Just because you think you found a system that we know ain't sound, don't you go throwing your weight around. No, no, Joe. 'Cause the Kaiser tried it and Hitler tried it, Mussolini tried it too. Now they're all sitting around the fire, and did you know something? They saving a place for you. Now, Joe, you ought to get it clear. You can't push folks around with fear, 'cause we don't scare easy over here. No, no, Joe. Makes you do the things you do. You getting folks mad at you. Don't bite off more than you can chew. No, no, Joe. 'Cause you want a scrap that you can't win. You don't know what you're getting in. Don't go around leading with your chin. No, no, Joe. Now you got tanks, some fair-sized tanks, but you're acting like a clown. 'Cause man, we got Yanks and a mess of Yanks, and you might get caught with your tanks down. Don't go throwing out your chest. You'll pop the buttons off your vest. You're playing with a hornet's nest. No, no, Joe. You know, you think you're somebody we should dread just because you're seeing red. You better get that foolishness out of your head. No, no, Joe. Now, you might be itching for a fight. Quit bragging about how your bear can bite, 'cause you're sitting on a keg of dynamite. No, no, Joe.